to 2899. Teraz za 2699 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Warszawska giełda zawiesza notowania do 16.15. Spadkami otworzyła się giełda na Wall Street. Donald Trump chce od Europy rekompensaty za wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych. Nie wycofa się z ceł. W górach zima w pełni, wieje, pada śnieg, jest duże zagrożenie lawinowe. Do 16.15 zawieszone są notowania warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Decyzję podjęto z powodu bezpieczeństwa obrotów. Wcześniej na stołecznym parkiecie doszło do masowych spadków akcji związanych z wprowadzeniem przez USA ceł. Analityk Piotr Kuczyński podejrzewa, że warszawska giełda zawiesiła notowania, by zaczekać na nowojorską. Notowania głównego indeksu na Wall Street na starcie spadły o 3%. No najbardziej podejrzewam, ale niestety tylko podejrzewam, że po prostu na początek sesji na Wall Street zostały zawieszone notowania, żeby na Wall Street się ułożyły jakoś indeksy i żeby nie powodować panicznej wyprzedaży z tego tylko powodu, że Wall Street rozpocznie się 3-procentowymi spadkami, bo tak się sesja rozpoczęła. Między 16.15 a 16.30 w Warszawie nastąpi faza przyjmowania zleceń. Od 16.30 notowania ciągłe zostaną wznowione. W reakcji na amerykańskie cła duże spadki na zamknięciu notują indeksy giełdowe w Azji. Hang Seng w Hongkongu spadł o ponad 12%. Na Tajwanie czasowo wprowadzono ograniczenia w sprzedaży akcji, aby ustabilizować rynek. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w Luksemburgu spotkali się unijni ministrowie handlu. Omawiają strategię wobec ceł nałożonych przez Donalda Trumpa. A prezydent Donald Trump oświadczył, że nie wycofa się z ceł, dopóki nie znikną deficyty handlowe z Chinami, Unią Europejską i innymi krajami. Od Europy Donald Trump oczekuje rekompensaty za wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Prezydent USA rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Jego słowa wskazują na to, że wysokie taryfy importowe, które wywołały panikę na giełdach i wśród inwestorów, pozostaną w mocy przez dłuższy okres. Setki miliardów dolarów rocznie tracimy z Chinami i dopóki nie rozwiążemy tego problemu, nie zamierzam zawierać umowy. Powiedział Trump, dodając, że jest gotów dogadać się z Chinami, ale podobnie jak inne kraje, muszą one rozwiązać problem swojej nadwyżki handlowej. W wypadku Europy Trump oczekuje czegoś w rodzaju reparacji. Chcą rozmawiać, ale nie ma mowy o rozmowach, dopóki nie zapłacą nam dużo pieniędzy. Po pierwsze za teraźniejszość, ale także za przeszłość, ponieważ zabrali nam wiele naszego bogactwa, a my nie zamierzamy na to pozwolić. Ogłoszona przez Trumpa w ubiegłym tygodniu stawka celna na produkty z Unii Europejskiej wynosi 20%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O notowaniach giełdowych i o amerykańskich cłach będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki. Są wyniki sekcji zwłok po tragedii w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Laskowcu. 16-latek, który chciał przemycić do placówki Mefedron, połknął woreczki z narkotykiem. Doszło do zatrucia organizmu, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce. W treści żołądka ujawnił 4 torebki strunowe oraz 2 zawiniątka z pazłotka z zawartością. Zostały pobrane próbki do badań toksykologicznych i po przeprowadzeniu badań będzie możliwe wskazanie wyjściowej przyczyny zgonu. W czwartek wieczorem nastolatek wrócił po przepustce do ośrodka. Uskarżał się na ból brzucha. W Tatrach zima w pełni, nie maleje zagrożenie lawinowe. Ratownicy TOPR odradzają wycieczki powyżej schronisk. Od wysokości 1700 metrów obowiązuje trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownik TOPR-u Marcin Józefowicz mówi, że gęste chmury ograniczają widoczność, a to może uniemożliwić użycie do akcji ratowniczych śmigłowca. Liczyć na pomoc szybką nie ma co. Dodatkowo ograniczona widoczność nie pozwoli nam ocenić daleko zagrożenia, a wiatr do tego wszystkiego się dokłada przemieszczaniem śniegu i odkładaniem depozyty. Wieje z nietypowego dla Tatr kierunku, północ, północny wschód. Te miejsca podkładanego śniegu mogą być w takich nietypowych miejscach, co może być zaskoczeniem dla ludzi. Opady śniegu i porywy wiatru przekraczające 50 km na godzinę mogą utrzymać się w Tatrach do czwartku. Temperatura odczuwalna to nawet minus 20 stopni. Rejony Słowacji, gdzie pojawiły się ogniska pryszczycy, będą pod ściślejszym dozorem. Według władz część hodowców nie stosuje się do restrykcji, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby wśród zwierząt. Kontrole będą przebiegać na farmach położonych w promieniu 10 km od każdego z 6 ognisk pryszczycy. Wprowadzone tam środki zapobiegawcze obejmują zakaz wstępu niepowołanych osób do hodowli, obowiązek dezynfekcji pracowników i pojazdów oraz zakaz przewożenia zwierząt. Hodowcom, którzy nie będą się do nich stosować, mają grozić surowe kary i utrata rekompensat. Rząd w Bratysławie przywrócił też kontrolę na przejściach granicznych z Austrią i Węgrami, a najmniejsze z przejść zamknął. Decyzja będzie obowiązywać od północy przez miesiąc. Minister środowiska Tomasz Taraba ocenił, że działania podejmowane w walce z pryszczycą przez stronę węgierską są niewystarczające. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, chciałem powiedzieć w Tatrach, ale nie aż tak. W Tychach mecz rozstrzygający o Mistrzostwie Polski w hokeju na lodzie. Lokalny GKS roztrwonił przewagę 3-1 nad GKS-em Katowice, a katowiczanie doprowadzili do stanu 3-3. O 18:30 Filip Komorski i spółka będą próbowali wrócić do rytmu z początku rywalizacji finałowej. Wszystko rozstrzygnie mecz numer 7. Nie ma w sporcie piękniejszej rzeczy niż mecz numer 7, a tym bardziej, jeżeli ten mecz numer 7 będziemy rozgrywać w domu. To nie koniec informacji hokejowych. Za niespełna pół godziny w Bytomiu pierwszy mecz polskich hokeistek w Mistrzostwach Świata Dywizji 2A. Na pierwszy ogień Polki zagrają z Meksykankami. Cel przed zawodami jest jeden, mówi selekcjoner reprezentacji Arkadiusz Sobecki. Celem jest awans, ale no to są mistrzostwa, tak? To jest turniej, gdzie gramy 5 meczy, no trzeba być przygotowanym na każde spotkanie na 100%, bo to różnie może się poukładać. Od samego początku musimy być skoncentrowani na swoim celu, który mamy do osiągnięcia. Dziś również zakończenie 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Na poniedziałkowy szlagier wybrano starcie Rakowa Częstochowa z wiszącą nad strefą spadkową Puszczą Niepołomice. Trener Tomasz Tułacz jest zdeterminowany, by urwać liderowi punkty. Gramy z liderem, zespołem, który jest czołową drużyną tych rozgrywek, bardzo solidnym, mocnym zespołem i zdajemy sobie sprawę, że faworytem nie będziemy tego meczu, ale szukamy rozwiązań, żeby nawet w meczach z takimi rywalami szukać punktów, bo jesteśmy w takiej sytuacji, która wymaga właśnie takiej postawy i tak podchodzimy do tego meczu. Nasz czołowy specjalista od gry podwójnej w tenisa Jan Zieliński coś nie może nabrać wiatru w żagle, grając z nowym partnerem deblowym Belgiem Sanderem Gillem. Odpadli w pierwszej rundzie turnieju w Monte Carlo. A w sporcie za godzinę będzie o detronizacji Wayne'a Gretzkiego. Słynny Kanadyjczyk stracił wieloletni rekord pod względem liczby zdobytych bramek w NHL. W Dolinie Pięciu Stawów leży już 110 cm śniegu, a na Kasprowym Wierchu niemal 90. Na szczytach Tatr temperatura spadła do minus 15 stopni i wieje zimny wiatr. Kwitnące krokusy na Polanie Chochołowskiej przykryła 40-centymetrowa śniegowa pierzyna. Przypominam, że jest 7 kwietnia. W Tatrach dobre warunki do turystyki narciarskiej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, słyszała pani, że w Euro mają obniżki na święta? Co? W Euro! Obniżki na święta! Nic nie słyszę, bo robię porządki na święta. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Odkurzacz pionowy Dyson Gen 5 Detect Absolute. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 16 w poniedziałek w Trójce witają Państwa Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Startujemy. Yeah. Mother's Day YouTube w trójce. A o czym dziś zapraszamy do trójki? O Lex Szarlatan, czyli projekcie ustawy szykowanej w Ministerstwie Zdrowia, która do jednego worka wrzuca picie moczu i jogę, uznając je za pseudomedycynę i która chce zabrać pacjentom prawo wyboru terapii wspomagającej standardowe leczenie. Mamy głos Naczelnej Izby Lekarskiej. Po co chodzić prywatnie na wizytę, skoro leczenie jest w obrębie NFZ-u? Jest to pacjent wysyłany na siłę, to trzeba to zgłosić do prokuratury, a nie do radia. Do radia, do nas zgłaszają się pacjenci onkologiczni, którzy boją się, że stracą wpływ na przebieg własnego leczenia. Ten temat już za chwilę. A co jeszcze? Bill Ackman, jeden z najzagorzalszych zwolenników prezydenta Donalda Trumpa wśród zarządzających dużymi pieniędzmi, wezwał wczoraj do 90-dniowej przerwy w realizacji pomysłów gospodarczych domu. Ackman stwierdził, że nakładanie nadmiernych ceł zarówno na sojuszników, jak i przeciwników USA grozi gospodarczą zimą nuklearną. Raport o giełdowym świecie na czerwono. Za chwilę zapraszamy do trójki. Odpowiemy na pytanie. Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się straci. A teraz nasza piosenka dnia. I to nie jest muzyczny smaczek. To menu degustacyjne ze wszystkimi gwiazdkami świata. Tak, dobrze się Państwo zorientowali. Jestem fanką Bruce'a Springsteena. Była nasza piosenka dnia. Nowy utwór Bruce'a Springsteena. Wracamy do projektu ustawy o prawach pacjenta, o której mówiliśmy już jakiś czas temu w Trójce, w Pulsie Trójki. Bo proszę Państwa, ten projekt ustawy o prawach pacjenta, potocznie nazwany Lex Szarlatan, który przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, do jednego worka wrzuca picie moczu i medytację oraz jogę, uznając je za pseudomedycynę zagrażającą zdrowiu pacjentów. Tymczasem wielu z nich, ćwicząc tai chi albo trenując oddychanie jako dodatki do standardowego leczenia, odzyskuje sprawczość, co polepsza ich nastrój i pozytywnie wpływa na zdrowienie. Gdyby nie medycyna komplementarna, wzmacniające kroplówki, ćwiczenia oddechowe, specjalistyczne, osteopatia, akupunktura, ja nie wiem, czy bym dożyła do dzisiejszego dnia. Jestem przerażona tym, co słyszę, że za chwilę nie będziemy mogli z czegoś takiego korzystać jako pacjenci onkologiczni. U profesora onkologa w klinice 3 minuty wizyty 600 zł. Operacja u takiego onkologa w prywatnie 20 tysięcy. No ale jest to leczenie onkologiczne, a nie suplementy diety czy pouciskanie pięty, z całym szacunkiem, więc trochę porównujemy rzeczy nieporównywalne. Jakub Kosikowski, lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Pytanie, po co chodzić prywatnie na wizytę, skoro leczenie z obrębie NFZ-u. Jest to pacjent wysyłany na siłę, to trzeba to zgłosić do prokuratury, a nie do radia. To jest kamyczek do naszego ogródka, że my systemowo sami naganiamy pacjentów szarlatanów, bo pacjent przychodzi, jest traktowany czasami z buta i on ma poczucie, że on jest trochę intruzem w tym gabinecie lekarskim. On ma poważną chorobę onkologiczną. Dla mnie to jest tam 20 czy 30 czy 40 pacjent tego dnia, a dla niego to jest całe życie. Powiedzieli nam, no wie pan co, ten glejak drugiego stopnia, no to nie jest super, i tak pan umrze. Niecały rok później nagle lekarz mi mówi, no wie pan co, ma pan tego jednak czwartego stopnia, to pan umrze za rok albo za półtora. Krzysiu, jak tylko czuje nawet taką czasami aurę przedpadaczkową, to wtedy stara się uspokoić, medytuje i czasami faktycznie to przechodzi, więc jak najbardziej jesteśmy bardzo szeroko otwarci na różne metody. Maja Surowicz. Jestem członkinią Międzynarodowej Organizacji Society for Integrative Oncology. Zajmuję się także współpracą z klinikami integracyjnymi na całym świecie, głównie w Niemczech. Połączenie medycyny klasycznej, podejścia alternatywnego daje niesamowite efekty. Tylko to, co jest ważne, to to, żeby po pierwsze to uregulować tak, jak jest w Niemczech, czyli wskazać im miejsca, które są certyfikowane, które są bezpieczne, gdzie pracują lekarze, a nie ludzie po 3-tygodniowych kursach. Takie decyzje zapadają poza pacjentami, poza specjalistami właśnie zajmującymi się naturopatią, medycyną chińską, czy też fizjoterapią, które mogą wesprzeć tę klasyczną medycynę, spowodować, że pacjent po prostu będzie się lepiej czuł, nie będzie nam w trakcie leczenia wypadał z rynku pracy, z życia społecznego i tego sobie życzę w naszym kraju. Gdzie ja się obawiam spotkać? Się, że niestety my się nigdy nie spotkamy. Z tego względu, że no, rozmawiamy o rzeczach, które działają i nie działają. Jedyna opcja, w której można gdzieś tam się spotkać, to jest taka, że pacjenci korzystają z tej tak zwanej medycyny alternatywnej, czyli szarlataństwa, że lekarz wie, co oni robią, ewentualnie ci pacjenci już tacy, którzy nie można pomóc. Ale to jest działanie czysto jako placebo, że pacjent ma poczucie, że się leczy i okej, jeżeli mu to pomaga, to w porządku, ale to tak jakby mnie zaprosić na debatę architektów, bo ja sobie kiedyś domy budowałem. Ja mogę powiedzieć, że mi się wydaje, że tak jest fajnie, ale to mimo wszystko wolałbym, żeby ten system projektowali architekci. Problem jest taki, że też przecież wiele tych szarlatanów to jest lekarze, i my po prostu jesteśmy jako samorząd od tego, żeby się tych czarnych owiec pozbyć. Ja jestem bardzo świadomą pacjentką. Chcę zrobić wszystko, żeby przeżyć kolejne lata. Nie zgadzam się z tym, że ktoś decyduje za mnie, gdzie mam wydawać moje pieniądze. Bardzo proszę, pozwólcie nam, pacjentom onkologicznym, żyć i nie odbierajcie nam nadziei. Projekt tej ustawy zakłada możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych na praktyków medycyny naturalnej. Co więcej, nie ma jednoznacznej definicji pseudomedycyny, a decyzje w sprawie potencjalnych szarlatanów mają być podejmowane według bardzo nieprecyzyjnego kryterium aktualnej wiedzy medycznej. Materiał przygotowała Agnieszka Trzeciakiewicz, a ja jestem ciekawa Państwa zdania na ten temat. To przypomnę dla porządku. 22 i 7 trójek. Like a step, easy to change my face when I feel like this. of the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Słuchają Państwo Trójki w poniedziałek. A jak Państwu mija dzień, proszę pamiętać, że zawsze mogą Państwo do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, jak się Państwo czują, ale także skomentować nasze aktualne tematy. A dzisiaj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki ugościmy jeszcze także blisko 110 kół gospodyń wiejskich, które wystartowały w zawodach w tarciu chrzanu. Do tarcia chrzanu jest potrzebny chrzan oczywiście, grube rękawiczki, aby palce nie zetrzeć, okulary, żeby łzy nie leciały, siła i mobilizacja. Już wkrótce ten materiał. Za chwilę skrót serwisu na naszej antenie, ale namawiam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z Trójką, ponieważ za chwilę, za kilka minut damy raport o giełdowym świecie na czerwono. Odpowiemy na te wszystkie ważne pytania, które mogą uchronić nasze portfele w obliczu całej tej sytuacji gospodarczej, którą wywołały decyzje Donalda Trumpa o cłach. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Google TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W zmieniającym się świecie warto być w centrum wydarzeń. Warto poznać różne punkty widzenia. Codziennie w wydarzeniach 18.50 przekazujemy rzetelne informacje z kraju i ze świata. Polsat. Siła wiarygodności. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku w Kauflandzie mleko łaciate 2%, 2,4 grosze za litrowe opakowanie przy zakupie 12 z Kaufland Card. 12 na osobę. A pizza Feliciana tylko 6,99. Tak, tylko 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Unia Europejska zaproponowała Stanom Zjednoczonym całkowite zwolnienie z ceł towarów przemysłowych eksportowanych do USA. Szefowa komisji powiedziała, że podobną ofertę amerykańska administracja otrzymała już wcześniej w trakcie rozmów dotyczących nałożenia 25% ceł na samochody z Unii, ale nie spotkała się ta oferta z adekwatną reakcją USA. Ursula von der Leyen przyznała jednak, że oferta nadal jest na stole. Sanepid dostaje więcej zgłoszeń o niezaszczepionych dzieciach. Spowodowała to kontrola kart szczepień. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski informuje, że wzrosło też zainteresowanie rodziców uzupełnieniem szczepień dzieci po terminie. Portal społecznościowy X zaostrza reguły dla kont parodystycznych. Od 10 kwietnia profile, które są parodiami innych osób lub organizacji, będą musiały mieć w nazwie na początku słowa takie jak fake czy parody. Dodatkowo nie będą one mogły mieć takiego samego zdjęcia profilowego jak konto osoby czy organizacji, którą parodiują. W ostatnim czasie na X-ie powstało szczególnie dużo kont podszywających się pod Ilona Maska. Pełny serwis Trójki o 17. Najważniejsze tematy dnia to ekonomiczne, ale teraz w skrócie. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, tak jest, właśnie powinien wracać handel na warszawskiej giełdzie, wstrzymany ponad godzinę temu. Prawdopodobnie władze giełdy podjęły tę decyzję w obawie o pogłębienie spadków, które pogrążyły dziś parkiet przy Książęcej, podobnie jak większość giełd na całym świecie. To kolejny efekt wprowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł. Władze GPW zawiesiły notowania w momencie, gdy rozpoczynał się handel za oceanem. Czasu na handlowanie giełdowymi papierami prawie już nie ma, bo nasza giełda zamyka się za niecałe pół godziny. A za 10 minut więcej o tym opowie Państwu Sylwia Zadrożna. Ryzyko wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych znacznie wzrosło i wynosi 4%. Banku piszą, że zagrożenie kurczenia się amerykańskiej gospodarki rośnie teraz przez niepewność w polityce gospodarczej i coraz częstsze bojkoty konsumenckie. Kończymy notowaniami z rynku walutowego, a tu złoty też w defensywie. Za franka płacimy 4,52, za euro 4,29, za funta 5 zł i 1 grosza za dolara 3,90. Jutro w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, w północno-zachodniej zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura maksymalna od 5 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Za chwilę na naszej antenie raport o światowych giełdach i o tym opowie Państwu Sylwia Zadrożna, ale teraz chwila oddechu. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I lay down. The telex machine is kept so clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, happy cheeky, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh, oh. And the silicon chip inside a head get switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Słuchają Państwo o Trójki, a dzisiaj w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki powiedzieliśmy już o Lex Charlatan, czyli ustawie, która chce zabrać pacjentom prawo wyboru terapii wspomagającej standardowe leczenie. I dzwonią Państwo w tej sprawie. Bardzo często zwolennicy tych radykalnych kroków, które mają być podjęte w tej ustawie, opierają się na opinii, iż medycyna jest nauką ścisłą, tylko dowody. Ja z własnej praktyki mogę powiedzieć, z wykształcenia jestem rehabilitantem, że moi pierwsi pacjenci to były ofiary leku Thaliomid, który z Niemczech był wprowadzony jako lek uspokajający i zdaniem ówczesnych fachowców był bezpieczny dla kobiet w ciąży. No, po kilku miesiącach się okazało, że bezpieczny nie był. Są ludzie, którzy rzeczywiście dysponują niesamowitymi możliwościami i nie jest to uważane za medycynę akademicką. Są ludzie, którzy naprawdę pod wpływem tych ludzi, zwłaszcza dla pełnego zdrowia, jest dużo przestępców, którzy podszywają się pod znawców tematu i przede wszystkim kradną, biorą pieniądze od biednych ludzi. Za to karać to solidnie. Zapraszamy do Trójki. Czerwień królowała dziś ponownie na światowych giełdach i o tym opowie Państwu właśnie teraz Sylwia Zadrożna z naszej redakcji ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba nie dla wszystkich on jest taki dobry ten dzień. No właśnie, zdecydowanie to był kolejny zły dzień na giełdach, a zaczęło się już rano w Azji. Główny indeks giełdy w Tokio stracił dziś na zamknięciu notowań blisko 8%. W Hongkongu mieliśmy spadki ponad 13%, w Szanghaju ponad 7% w dół, a w Tajpej blisko 10%. Giełda w Singapurze straciła 7,5%. To teraz zgodnie ze wskazówkami zegara zaglądamy na giełdę niemiecką. Z nami jest Adam Górczewski, nasz korespondent w Niemczech. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co się dzisiaj działo we Frankfurcie, bo około godziny 11 DAX tracił jeszcze niemal 6%. No, ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego że właśnie na otwarciu było minus 10, potem się ustabilizowało na mniej więcej na poziomie minus 6, natomiast... No skoro nie słyszymy się tutaj, rzeczywiście tam troszeczkę mniejsze te spadki w Niemczech po tym takim bardzo złym otwarciu mieliśmy we Frankfurcie. W Paryżu CAC 40 stracił ponad 4%. No to posłuchajmy, co o sytuacji na giełdzie londyńskiej opowie Adam Dąbrowski. Indeks FTSE 100 to niemal 6 punktów w dół. Tak zaczął się dzień na giełdzie. A tak zaczynają się wszystkie wiadomości. Krwawa łaźnia to określenie Sky News. Nie chodzi tylko o czerwień w Londynie. Hongkong, Chiny, Niemcy, USA. Globalna brytyjska gospodarka jest podatna na globalne wstrząsy. W odległych Indiach fatalne wyniki Tata Motors, a to właściciel arcybrytyjskiego Land Rovera. Global instability. Brytyjski premier mówi o erze globalnej niestabilności, a rząd reaguje na cła i poluzowuje zasady dotyczące przechodzenia na samochody elektryczne. Chcemy dać biznesowi pewność i sprawić, że konsumenci nadal będą korzystać z niskich cen. Mówi BBC minister do spraw transportu Heidi Alexander, ale są też sceptycy. Anna Kraczyńska, szefowa londyńskiego think tanku Transport and Environment, mówi mi, że przejście na czystszą energię teraz będzie wolniejsze. Poluzowanie zasad na krótką metę zmniejszy napływ tanich samochodów elektrycznych na rynek. Podaż będzie mniejsza. Jest w tym wszystkim iskierka nadziei. Królestwo nie jest już w Unii, a na dobry początek dostało od USA mniejszy cios. Cła 10, a nie 20-procentowe. To wróćmy na giełdę niemiecką. Adam Górczewski jeszcze raz z nami. Na początku rzeczywiście DAX tracił bardzo dużo, ale zakończyło się chyba lepiej. No jeszcze się nie zakończyło, bo właśnie ta dynamiczna sytuacja trwa. W tej ostatniej pół godzinie dochodzi do bardzo dziwnych rzeczy na giełdzie. Te minus 10 na starcie, potem się ustabilizowało minus 6 i nagle o 16:10, 15 wyskoczył na plus. Na zielono wyświetliły się liczby na giełdzie we Frankfurcie nad Menem. 0,2 tylko, ale jednak było na plusie. Doszło do jakiejś transakcji. Jeszcze w tej chwili nie ma tutaj informacji, na których akcjach takie duże skoki były. Natomiast DAX w tej chwili notuje znowu minus 2%, co po dodaniu do tego, co było w zeszłym tygodniu, oznacza, że w ciągu kilku dni 10% wartości na giełdzie akcje straciły. No to rzeczywiście niezła huśtawka. To teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Poniedziałkowa sesja na Wall Street także rozpoczęła się spadkami, choć były one nieznacznie mniejsze niż w ubiegłym tygodniu. Główne wskaźniki Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq poszły w dół o ponad 3%. To trzeci dzień z rzędu, gdy amerykańscy inwestorzy wyprzedają akcje. Od czasu ogłoszenia przez Donalda Trumpa globalnych ceł, ich średnie ceny spadły o kilkanaście procent. Po załamaniu rynku, w wyniku którego z giełdy wyparowały biliony dolarów, głos zaczęli zabierać poważni gracze giełdowi, którzy byli głośnymi zwolennikami Trumpa. Miliarder zarządzający funduszem Pershing Square Bill Ackman wezwał do 90-dniowej przerwy w taryfach celnych w celu negocjacji z innymi krajami. Jesteśmy w trakcie niszczenia zaufania do naszego kraju jako partnera handlowego, jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej i jako rynku do inwestowania kapitału, napisał Ackman w mediach społecznościowych. No ja dodam, że mylił się też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, który kilka dni temu powiedział, że po wprowadzeniu ceł będziemy mieć tylko jeden zły dzień na giełdzie, a potem to już będzie tylko długotrwały boom. No tak się na razie nie stało, a korespondencję przygotował dla nas Marek Wałkuski. Michał Stajniak z XTB obserwował dzisiejszą sesję w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No dzisiaj takie niezwyczajne wydarzenie, bo nasza giełda na kilkadziesiąt minut zawiesiła notowania, jak podano ze względów bezpieczeństwa. To się nie zdarza zbyt często, a dzisiaj zbiegło się z początkiem sesji na Wall Street właśnie. Czy to był pana zdaniem uzasadniony ruch? Znaczy, trudno tutaj mówić o uzasadnionym ruchu, natomiast no tutaj władze giełdy musiały podjąć jakąś decyzję. W trakcie startu sesji na amerykańskim rynku oczywiście dochodzi do zwiększonej zmienności, stąd najprawdopodobniej chęć jakby tutaj, żeby nie doszło do jakiejś panicznej wyprzedaży na GPW w związku z możliwymi ruchami w Stanach Zjednoczonych. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja wystąpiła w zasadzie w ostatnich minutach, ponieważ pojawiła się informacja o tym, że miałoby dojść do zawieszenia ceł na 90 dni, ale później ta informacja okazała się być fałszywa. Więc na początku sesji amerykańskiej mieliśmy nawet wejście amerykańskich indeksów na plus. To samo zdarzyło się na moment na GPW, ale już teraz po tym, jak ta informacja okazała się być fałszywa, ponownie obserwujemy spadki. Nie tylko na Wall Street, ale również na GPW i tutaj WIG20 traci 2%. Natomiast oczywiście te straty były zdecydowanie silniejsze na początku sesji, ponieważ WIG20 tracił nawet 4%. No, w piątek to WIG20 nawet stracił 6% prawie, więc ciągle na minusie. Bardzo dziękuję. Wszystkim relacjom w studiu przysłuchuje się Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie załamanie na giełdzie, bo może jeszcze nie krach, to z pewnością ogromne przeżycie dla osób, które inwestują w akcje, szczególnie dla osób początkujących, których nerwy może nie są jeszcze tak stalowe, mocne, nie są jeszcze tak uodpornieni na to, co się może dziać na giełdzie. Co oni teraz mogą zrobić? Jak w takiej sytuacji powinni się zachować? No, można by zacząć od takiej nieco optymistyczniejszej informacji, takiej, że gdy spojrzymy na stopę zwrotu indeksów warszawskiej giełdy od początku roku, czyli no od 3 miesięcy z haczykiem, to one są wciąż 10% do góry. Ale oczywiście ostatnie dni były trudne, mieliśmy spadki. Na to inwestując na rynkach finansowych, w szczególności na rynkach akcji, już nie mówiąc o jakichś innych aktywach typu kryptowaluty, to już w ogóle nie poruszam merytorycznie tego tematu, no ale nawet na akcjach trzeba być przygotowanym na zmienność, również na spadki, chociaż zwykle w dłuższym okresie one są niwelowane i inwestycje tego typu przynoszą zysk. No więc najlepiej zachować spokój, natomiast jeśli dla kogoś takie krótkoterminowe ruchy albo powodują u niego no, bardzo duży dyskomfort psychiczny, co też jest przecież istotne, albo taka osoba nie może sobie pozwolić nawet na krótkoterminowe straty, ponieważ te pieniądze musi mieć w gotowości na jakieś cele, że one w każdej chwili niemal mogą być potrzebne do czegoś, no to raczej wtedy trzeba inwestować w bezpieczniejsze instrumenty. Tutaj też trzeba podkreślić, że dopóki mamy te akcje, dopóki się ich nie pozbyliśmy, to ta strata jest na razie tylko papierowa. A wiemy, że do sytuacji nawet trudnej, takiej jak teraz wojna handlowa, eskalacja ceł przez Stany Zjednoczone, spółki prędzej czy później będą musiały się dostosować. No na pewno, chociaż też nie można tego zupełnie trywializować, że to o, jest tego tylko nawet coś. Nie, robię, nie. Nie, absolutnie, tylko też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że rynki finansowe w jakimś stopniu są odzwierciedleniem realnej gospodarki. Może nie z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, bo one potrafią przereagowywać różne sytuacje, wpadać w panikę albo wpadać w euforię. Natomiast w dłuższym terminie one jednak są odzwierciedleniem gospodarki i ten niepokój, z którym mamy do czynienia na rynkach finansowych, jest również odzwierciedleniem niepokoju w realnej gospodarce. Więc na pewno to, że mamy cła i ogólnie taką sytuację polityczną i geopolityczną niepewną, też oddziałuje na biznes, na inwestycje, a ostatecznie również na gospodarkę, która dotyka każdego z nas. Nasze miejsca pracy, nasze pensje, inflacje i tak dalej. Także na pewno musimy to pilnie obserwować. Natomiast na pewno też na tym etapie nie wydaje się, żeby mieć, jak snuć jakieś takie najbardziej czarne scenariusze. Wciąż, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, jesteśmy nastawieni dość optymistycznie. Ona powinna rosnąć w solidnym tempie powyżej 3% w tym roku. Europa też wydaje się, że nie siedzi z założonymi rękami. Próbuje reagować na tę trudną sytuację, wzmacniając popyt wewnętrzny, żeby nie być wyłącznie, może nie wyłącznie, ale żeby nie być w takim stopniu jak do tej pory uzależnionym od tego popytu zagranicznego, czy to z Azji, czy to ze Stanów Zjednoczonych. bardziej postawić na rozwój tutaj tego rynku wewnętrznego. No, to daje pewien optymizm, ale na pewno czasy są bardzo niepewne, bardzo zmienne i wiele rzeczy, które się dzieje, ma prawo niepokoić. No właśnie, bo ekonomiści mówią, że giełdy tak panicznie reagują w obawie przed recesją. No ona jest tutaj nieunikniona, bo też słyszałam ciekawą opinię, że jeśli dojdzie do tej recesji teraz, to będzie najgłupsza recesja, jaką przyjdzie nam przeżyć. Nic nie jest przesądzone, ale na pewno wiele argumentów wskazuje na to, że do takiego albo bardzo silnego spowolnienia, albo wręcz recesji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, ale nie sądzę, że w Polsce, zaznaczam, dojdzie, dlatego że ta sytuacja ekonomiczna, nawet bez tej niemądrej wojny handlowej, takiej motywowanej taką czystą polityką podszytą obietnicami wyborczymi, które niewiele miały wspólnego z rzeczywistością, no ale one trafiały na podatny grunt i teraz są realizowane. W każdym razie już ta sytuacja przed tym była dosyć niepewna, wrażliwa, przecież w Europie nie mieliśmy zbyt wysokiego wzrostu, Stany Zjednoczone też już spowalniały przedtem, więc teraz, kiedy dostaną taki dodatkowy szok, dodatkową niepewność, no to przechylenie w kierunku recesji jest całkiem prawdopodobne. Nie jest to przesądzone, ale to jest scenariusz, który naprawdę wydaje się coraz trudniejszy do uniknięcia. To wróćmy jeszcze do tych prywatnych inwestorów. Czy to jest też może dobra okazja do tego, żeby prześledzić, w co inwestujemy? Bo dzisiaj też jest tak, że nie wszystkie spółki jednakowo dużo tracą na wartości. No na pewno każdy moment cyklu ekonomicznego cechuje się jakąś swoją charakterystyką i no, w sytuacji, kiedy mamy w naszym portfelu inwestycyjnym spółki, które w dużym stopniu zależą właśnie od wymiany handlowej międzynarodowej, czy to bezpośrednio, czy na przykład pośrednio poprzez współpracę z naszymi partnerami handlowymi typu Niemcy, które eksportują dużo na świat, no to wiadomo, że w takich sytuacjach będą miały bardziej pod górkę niż te, które są na przykład zorientowane na nasz wewnętrzny rynek, w szczególności ten inwestycyjny, ponieważ tutaj te inwestycje u nas, choćby dzięki pieniądzom z KPO, ale także generalnie projektom, które będą realizowane, no powinny sobie dawać radę tak czy inaczej dobrze. Więc no ten portfel trzeba dostosowywać, ale to trzeba mieć no, do tego czas i wiedzę, więc raczej się zajmują tym zawodowcy niż taki przeciętny człowiek, który przecież musi pracować i na pewno nie ma na tyle czasu, żeby to robić na bieżąco. No, ale oczywiście portfel trzeba dostosowywać do sytuacji bieżącej albo właśnie myśleć długoterminowo, patrząc na gospodarkę, na jej potencjał, wtedy po prostu nie przejmować się takimi nawet bardzo sytuacjami o dużej skali, ale jednak one w dłuższym terminie potrafią niknąć i nawet jak sobie przypomnimy, takie 5 lat temu siedzieliśmy zamknięci też przed świętami wielkanocnymi w COVID-zie, w lockdownie, giełdy spadały, ale później gospodarka się dostosowała i rekordy ponownie powróciły na giełdy. Także myślę, że tym razem też tak będzie, chociaż no, nigdy nie wiadomo, jak długo to zajmie. No właśnie, a czy dzisiaj to jest może dobra okazja, żeby kupić tanio? Czy z tym tanio to trzeba też uważać, bo nigdy nie wiemy, czy już jest tanio, czy jeszcze będzie taniej, czy niekoniecznie. Ja nie potrafię przewidzieć do końca, co się stanie w polityce, w geopolityce i też w ujęciu tym takim czysto gospodarczym. Dlatego nie można zupełnie wykluczyć, że jeszcze w kolejnych miesiącach będziemy widzieli też na giełdach trudne momenty. Ja wierzę w polską gospodarkę i uważam, że polskie aktywa nie są drogie w dłuższym terminie. Co więcej, powiem, że wydaje się, że Europę czekają też lepsze czasy, bo wydaje się, że tutaj nastąpiła taka refleksja też pod wpływem różnych czynników takich geopolitycznych. Więc myślę, że takie inwestycje przyniosą pozytywną, dobrą stopę zwrotu, dobre zyski w dłuższym terminie. Natomiast niestety administracja amerykańska jest na tyle nieprzewidywalna, że może nam tutaj dostarczyć różnego rodzaju wzruszeń jeszcze przez kolejne tygodnie i miesiące i nie wszystkie muszą być dobre. No właśnie, ja bym powiedziała, że nawet nie cała administracja, tylko jedna osoba, prezydent Stanów Zjednoczonych jest, no trudno przewidzieć jego kolejne decyzje, jego kolejne ruchy. Miejmy tylko nadzieję, że tak jak pan powiedział, no te kryzysy się zdarzają i prędzej czy później o nich zapominamy. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii w PKO Banku Polskim, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. A Sylwii Zadrożnej dziękuję za ten raport o giełdzie i państwu też chcę jeszcze przypomnieć o tym, że w Pulsie Trójki o godzinie 17.40 dalszy ciąg tego tematu amerykańskich ceł i odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska ma pomysł na poradzenie sobie z sytuacją, żeby ochronić nasze portfele. Proszę nas słuchać. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko teraz 80 kapsułek do zmywarki Finish Powerball Quantum za jedyne 44 zł. To tylko 55 groszy za kapsułkę. Tak, dobrze słyszysz. Jedyne 55 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 48,99. Teraz za 44 zł. Taka promocja tylko do 30 kwietnia. Zapraszamy do sklepów i na euro.com.pl. Okazje zaczynają się tutaj. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Rusza komisja do spraw nadużyć władzy wobec społeczeństwa obywatelskiego. Giełda na czerwono. Ile stracimy na cłach Trumpa? Wiosna w kalendarzu, zima za oknem. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.